تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے تعویذ پہنا ہو تو کیا اس کی نمازیں اور روزے قبول ہو سکتے ہیں؟ یہاں دو سوال ہو گئے، تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھایا اور دم پہلے ان سے سنا، حدیث کے الفاظ ہیں اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، میرے صحابہ تم کون کون سے دم کرتے ہو میرے اوپر پیش کرو، ایسا دم کرنا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو انسان کو دم کرنا اس پہ ہی قناعت کرنی چاہیے۔ اور تعویذ کے بارے میں حکم یہ ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ اگر آپ اس لیے کسی جانور کو یا کسی انسان کو باندھ دیتے ہیں، سب سے پہلا جو نقص آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان واش روم میں بھی جاتا ہے، اس کلام الہی کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔